ezangande makambo e makambo ezanga moto na makolo okumbisinga ngambo epaya mwasi yanga na e masu talaka moto yokotonga e masu tozalaki kotambola na yo oevandele ngande makambo e makambo ezanga moto na makolo okumbisinga ngambo epaya mwasi yanga na e masu talaka bato yokofinga e otonga moto e otia ngai na kati ofinga moto e otia ngai na kati oseka moto e bomona ngai na kati soki batuni yo obandi na yo koyanga na e masu talaka moto yokotonga e otonga moto e otia ngai na kati ofinga moto e otia ngai na kati oseka moto e komona ngai na kati soki batuni yo obandi na yo koyanga na e masu talaka moto yokotonga e